vluchtelingen dan die nu in Europa zijn, bijvoorbeeld weer terug zouden kunnen gaan naar Syrië. En een land als Denemarken is bezig in ieder geval Syrië ook weer terug te sturen naar Damascus. Maar de vraag hoe veilig het daar is, die lijkt me met jouw gesprek wel beantwoord. Hartelijk dank, Fernande van Tet, journalist en schrijver van het boek Vier Seizoenen in Damascus. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen hoort u Kunststof met Jelly Brouwer. En zij ontvangt auteur en illustrator Peter van den Ende. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Om de werkdruk te verlagen denkt demissionair premier Rutte aan een grote kabinet. Rutte was altijd tegen een grote ministersploeg, maar naar aanleiding van de burn-out van minister Van het Woud zegt Rutte dat ministers nu soms erg veel werk hebben. De Amerikaanse president Biden heeft de familie van George Floyd ontvangen in het Witte Huis. Het is vandaag precies een jaar geleden dat Floyd door schuld van een politieman omkwam bij zijn arrestatie in Minneapolis. Het kabinet wil nu ook alle private schulden overnemen van ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Van Huffelen wil dat ouders schuldenvrij een nieuwe start kunnen maken, schrijft ze aan de Tweede Kamer. En de Nederlandse baanwielrenners gaan eind volgende maand niet naar de Europese kampioenschappen in Wit-Rusland. Directe aanleiding voor het besluit is de arrestatie van journalist Roman Protasevich en zijn vriendin. Het is geen politiek statement, zegt de Wielerbond. Het gaat om de veiligheid van de renners. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. En het publiek gaat los. Wat een actie! Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Kies tijdens de slimme keuzeweken van mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest speaker. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast was 2 jaar natuurgids op de Cayman-eilanden. En dan maakt onze fantasie een sprongetje en zijn we eindeloos benieuwd naar wat hij daar als illustrator aan inspiratie heeft opgedaan. Zijn debuut, het boek Zwerverling, gaat inmiddels zijn eigen weg als een van de favorieten van de New York Times. Hier is Peter van den Ende. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Ja, Peter, het is echt. Je hebt het paradijs verlaten. Hè? Mm-hmm. Je was natuurgids op de Cayman-eilanden. Ja, eerlijk gezegd moest ik nog even opzoeken waar het ook alweer ligt, lag. Onder Cuba en naast Jamaica. Maar op de kaart ziet je het niet eens. Piepklein. Echt heel klein. Kleiner dan Nederland, kleiner dan België. Ja, klopt. En je was daar, je zat daar als natuurgids. En toen besloot je om op een zolderkamer in Antwerpen te gaan zitten om te tekenen. Ja, minder paradijselijk. Die job op de Cayman-eilanden was de allerleukste ooit. Het was het paradijs. Het verdiende beschrijf het, even de situatie. Ik woonde daar in een veredeld tuinhuisje, vlakbij het strand, onder een mangoboom. Ik geloof 3 maanden in het jaar had ik dus verse mango's. Dan moest ik heel vroeg opstaan om de kippen voor te zijn. Snorkelen in helder blauw water, kajakken door mangrovenbossen. En dat als een job, hè, voor een job. Zalig. Want je werkte voor een hotelketen als natuurgids. Ja, het Ritz-Carlton. Ja, dus het klinkt ook al heel... Vandaar dat het goed verdient. en wat was dan het idee? Wat moest je daarvoor leveren? Ik moest mensen mee nemen naar die mangrove in een kajak en dan uitleg geven over die bomen die in zout water groeien op steltachtige wortels. Waarom die daar kunnen leven, überhaupt. Het leven tussen de wortels, hoe ziet dat eruit? Of ik nam ze mee naar een koraalrif en we deden een tocht rond het rif. Zeeschildpadden kwamen kijken, murenes, scholenvissen. Het klinkt allemaal zo idyllisch. En je had kennis van zaken, want je bent bioloog. Je hebt je bachelor gehaald. Klopt, hè? Ja. Dus het was ook niet niks wat je daar deed. Daar zet dus niet zomaar iemand neer als natuurgids. Dat is waar, al moet ik bekennen. Ja, ik zie jou ook inderdaad gelijk wegkijken. Al moet ik bekennen dat ze voor de vacature 5 jaar ervaring vroegen en ik had 0 jaar ervaring. Dus heb ik het een klein beetje aangedikt, zeg maar. Of zelfs gelogen. Maar soms in het leven moet je dat doen als je iets heel graag wilt. En waarvan je denkt dat je het kunt, des te meer reden om te... de waarheid een beetje naar uw hand te zetten. Dit allemaal wel trouwens onder aanvoering van een hele goede vriendin van je, Lune. Ja, heb ik inmiddels vernomen. Die zei, je moet gewoon bluffen. Ja, voilà. Ik had eerst echt de waarheid verteld. En zij zei, Peter, deze trekt op niks. En dat was ook zo, want ik heb al een paar keer gesolliciteerd ervoor. En die reageren niet op mijn sollicitatie. Hoe komt dat nu? het heeft gewerkt. Ik heb het wel opgebiecht na 3 maanden daar te werken. Ik kreeg een briefje in mijn kastje en daarop stond... oh ja, we zijn heel blij dat we u hebben aangenomen. En toen kwam jij met de waarheid. Ik naar de manager, ik leg het uit en die moest iets lachen. Die vond het grappig. Ja. Ja, dat je zo had geblufft. Goed, maar je maakte dus een einde aan dat paradijselijke bestaan... om een andere droom te verwezenlijken. Mm. Namelijk die van een tekenaar. Dat had je in je hoofd. En Lune, die goede vriendin van je... die je daarmee naartoe nam, die ook aangenomen werd. Zij zit er nog steeds. Mm-hmm. En jij bent hier naartoe gekomen. En gelukkig maar, want nu hebben we dus dit boek... Mm-hmm. wat in zekere zin een resultaat is. Ja, het boek zou er niet zijn geweest als die Cayman-eilanden en het baantje er niet was geweest. Of als Lune er niet was geweest. Voilà. Maar kijk, die job daar, dat was de leukste ooit. Maar in het leven heb je verschillende richtingen. Bijvoorbeeld, daar was het leukste ooit, maar ik had niet de voldoening. En hier, de job als illustrator is misschien niet zo leuk. Altijd, is heel frustrerend, maar ik heb veel meer voldoening. En je moet kiezen in het leven, wat vind je het belangrijkste? Mm. En ik kies voldoening boven de fun, zeg maar, dag in dag uit. Nou, ik ben benieuwd hoe dat spoor is verlopen en hoe je dat hebt gedaan. In zekere zin heb je het getekend, hè, zou je kunnen zeggen. Daarover later meer. De tegel ligt daar met de vraag of die beschreven kan worden. En luisteraars kunnen ons altijd terug horen via onze eigen Kunststof podcast. En we zijn op dit moment ook te zien op nporadio1.nl. En dat is misschien wel interessant, want... in beeld kunnen we dan ook af en toe een tekening van jou voorbij zien komen. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Peter van den Ende, je studeerde biologie in Antwerpen. Je haalde je bachelor, zoals ik daarnet al zei. En je vertrok toen naar die Cayman-eilanden om natuurgids te worden. 2 jaar lang leefde je daar in dat paradijs. En toen besloot je om die andere dromen uit te laten komen. Ja. In 2019 ben je gedebuteerd met dit tekstloze prentenboek, Zwerveling geheten. En het succes is echt gigantisch. Hè? Je kreeg een nominatie voor de Wouter de Pieterse prijs. Je kreeg zilveren penseel. En vervolgens werd je ook nog eens uitgeroepen door de New York Times... tot een van de beste 25 prentenboeken. En die heeft ook allerlei internationale prijzen gekregen trouwens. Wat een glorietocht voor zo'n heel fragiel papieren bootje. Want dat is het hoofdpersonage. Mm-hmm. Beschrijf hem eens, dat bootje. Het is een bootje van papier, heel fragiel op die turbulente zee. Daarom dat het bootje zelf in potlood is getekend en de omgeving in veel hardere lijnen in inkt. En het papieren bootje is iemand, is een soort van anti-ik personage. Mm-hmm. Want we leven in een ik-wereld een beetje. Hè. Sociale media, zelfs ons apparaten, iPhones, i dit, i dat. En het bootje is een anti-ik personage. Het zegt niet, het wilt niet in het centrum van de belangstelling staan. De wereld draait niet rond hem. Hij draait mee met de wereld. En hij zegt, kijk niet naar mij, kijk naar de wereld rondom mij. En in het boek, op bijna elke pagina, ja, steelt hij niet echt de show. Nee. De omgeving steelt de show. Ja, want hij is een fragiel klein papieren bootje. Ja, fragiel aan de buitenkant, maar heel dapper en moedig aan de binnenkant. Ja, en we zien dat bootje dus enorme avonturen beleven en over de wereld, volgens mij ongeveer van de Caymaneilanden naar Antwerpen. Het begint in de Stille Oceaan, maar dan passeert hem langs de Caymaneilanden. Het is een soort van parallel universum, dus de wereldkaart die ik heb getekend lijkt misschien op planeet Aarde, maar is het niet helemaal. De Rode Zee is iets breder. Ik heb de continenten in een doos gelegd en is goed geschud. Wat trouwens, wat ik nog vergeten melde, is dat je aanstaande zondag een van de deelnemers bent aan de illustratiebiennale hier bij Beeld en Geluid op het terrein of het Mediapark. En daar ga je spreken, onder andere over dit boek en over je andere werk dat er aan zit te komen. Nu terug naar Zwerveling en het enorme succes. Het ziet er, nou ja, het is ongelooflijk, zeker als je realiseert hoe het is gemaakt. Want het is in Oost-Indische inkt echt streepje voor streepje voor streepje. Het is echt ongelooflijk monnikenwerk. Ik kan er niks anders van maken. Hoe kwam je hiertoe? Wat maakte dat jij van dat paradijselijke bestaan waar je lekker aan het snorkelen was, plotseling achter die tafel ging zitten om in Oost-Indische inkt dit bootje te gaan maken? En een moeilijke vraag, hè? Ik heb het altijd al willen doen. Tekenen. En de tijd tikt maar door en tik. En ik word ouder. En ik dacht, ja, ik moet. Je bent in de 30, hè? 35 ben je. Ja, 35. Mm-hmm. Ik moet hier weg van deze eiland. Ik moet. Het is nu of nooit. Want ik wist, die tekenstijl van mij is arbeidsintensief. Dat gaat even duren. En ik heb de knoop doorgehakt en het gewoon gedaan. En het was wel spannend in het begin, want op dat eiland, ik voel me heel veilig. Ik had ik werkte onder de vleugels van een heel groot bedrijf, hè, de Ritz Carlton. Ik was natuurjob, de leukste job ooit. Het verdiende goed. Altijd zon. Het leven was heel gemakkelijk. En ineens in dat onzeker bestaan als illustrator. Ik had nog geen uitgeverij. Dat boek zou jaren duren. Ik leefde van mijn spaarcenten toen. En je had dat al wel in je hoofd. En je stijl was al met Oost-Indische inkt zo heel gedetailleerd. Want vol. Voordat ik aan het boek begon, heb ik een jaar aan een portfolio gewerkt. En met dat portfolio ben ik naar Querido gestapt. De uitgever? Zij was een van de weinige uitgeverijen die geïnteresseerd waren. Ik ga naar Querido, ik laat dat zien. Maar in dat portfolio waren ze niet echt geïnteresseerd. Maar gelukkig had ik als een soort van wanhoopspoging misschien een schetsboek achter de hand dat ik gemaakt had op de Caymaneilanden. Ik laat dat zien. En dat zagen ze wel zitten. In de en dat stijl was heel ander werk. Ja. Dat portfolio was wat ik dacht dat een prentenboek moest zijn. Dat schetsboek over dat papieren bootje, dat was donker, duister. Die ogen die waren lumineus. Geen kind wil dat. Dat gaat niet lukken. Maar ik laat het zien. En 3 dagen later, zoiets, had ik een contract. Contacteerde Bellekuiken. Dat was de redacteur redacteur. Ja, iemand heel belangrijk trouwens. En zei dat ze het boek willen maken. Ja. En ik natuurlijk heel blij, want dat was het begin daarvoor van een ben nieuw ik, leven. Daarvoor ben ik van het paradijs afgezakt in terwijl je dus een portfolio had met zoet gevoorste, heb ik begrepen, van Bellekuiken. Veel zoeter en kleurrijker. Kleurrijker en dit dus inderdaad zwart-wit. Ja. Oost-Indische inkt. Ja. En maar toen moest dat hele verhaal natuurlijk nog ontstaan. Van dat aan de buitenkant fragiele bootje. De basis had ik. Dus ik wist dat het een bootje was dat gevouwen werd ergens op een schip. En het ging een avontuur op zee beleven. En het zou eindigen in een stad. Dat wist ik. Dat was de basis. In hoeverre is het een verslag van jouw belevenissen daar op die Caymaneilanden? De eerste twee hoofdstukken zijn letterlijk wat ik heb gezien en beleefd op de Cayman-eilanden. Dus het koraalrif en de mangroven staan erin afgebeeld. Mm-hmm. Al de rest is... elk domein op zee symboliseert een soort van gevoel dat ik al eens heb ervaren. Bijvoorbeeld eenzaamheid, de polen. Dus plots kom je op de donkere polen terecht en de sterren verdwijnen aan de lucht. Dus je hebt zelfs niet het gezelschap van de sterren. Het is ijskoud. Op een gegeven moment komt hem voorbij een olieboorplatform en de vogels vallen dood uit de lucht. En dat fragile bootje kan er niet echt iets aan doen. Ik wil niet de les lezen aan de mensen hoe dat je met de natuur moet omgaan. Dat gaat eigenlijk over mijn frustratie gewoon. Te midden van de miserie dat wij creëren naar de natuur toe. Ja, dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het bootje min of meer een zelfportret is. Niet 100%. Het is een heel klein deeltje van mij. Nee, dat snap ik. Jij bent geen papieren bootje. Nee, want het papieren bootje is iemand bescheiden en iemand die ervan geniet om zich klein te voelen in een groter universum. Dat doe ik ook. Maar ik heb ook nog andere facetten van mijn persoonlijkheid die misschien... Juist wat meer het podium zoeken. Bijvoorbeeld, ja. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, waarom doe ik dit anders? Om toch mee iets naar buiten te komen. Mm-hmm. Eerlijk is eerlijk. Ja, want het is nogal wat waar je mee naar buiten komt. Je bent een ontzettende perfectionist, hoorden we van Belle Kuiken. Mm. Hij kijkt heel kritisch naar zijn eigen werk, zegt ze. Ik citeer hem nu, dat perfectionisme levert prachtige tekeningen op. Maar het is ook een worsteling, omdat het hem zoveel energie kost. Soms dan belde hij me op om te zeggen dat hij zijn werk niet meer goed genoeg vond. En dan zat hij in de put. Hij zou 1 jaar aan het boek werken, maar het werden uiteindelijk 3 jaar. Ja, ik heb inderdaad wel veel aan bellen gehad, hoor. Een paar maanden, of een maand zelfs, voor ik alles moest indienen, of voor alles naar de scanner moest, moest ik de eerste pagina nog maken. En mijn oorspronkelijk idee, het was niet meer goed. Dus ik bel in een soort van, ja, niet in paniek, maar toch in, wat moet ik doen, naar bellen. En we hebben een gesprek, en uit dat gesprek, kijk, ik ging naar bellen met een doos vol puzzelstukjes en ik wist niet hoe dat ik ze in elkaar moest zetten. En door te praten met bellen, al die puzzelstukjes werden gemagnetiseerd, In een fractie van een seconde en wjup, ineens heel de puzzel. Ja, de puzzel was in mijn hoofd in elkaar gezet. Zo. Wow. En er zitten letterlijk pagina's in deze boek. Ik had het gewoon even laten zien. Die erin zitten dankzij haar. Hè. Bijvoorbeeld, soms vloeiden twee spreads elkaar niet echt perfect. Mm-hmm. Ze vloeiden niet perfect in elkaar over. Dus het bellen was want er voor even, mij om dat is te dus, zeggen. Heb ik al wel gezegd, maar voor de duidelijkheid, het is tekstloos. Ja. Dus en er zit een verhaal in. Ja. En wat je nu laat zien is een... Is een pagina die er niet zou hebben ingezeten zonder bellen. Die als een soort van klankbord functioneert. Want beschrijf even wat we zien en wat voor inbreng zij heeft. Dus op een gegeven moment komt hij een gigantische aal tegen dat als een soort van labyrint boven de golven uitsteekt. En oorspronkelijk volgde deze print, hè, die met de twee monsters die het bootje doen zinken, op die aal. Maar dat vloeide niet in elkaar over. Dus Bellen heeft mij aangemaand om er eens over na te denken. En kijk, hier zijn die twee rotzakjes, zeg maar, die hem de weg uit het labyrinth wijzen. Alleen maar om hem te doen zinken naar de bodem van de zee. En hier zinkt hem naar beneden. En dan gaat hij dus de zee in en kom je onder. Wat jij natuurlijk hebt ervaren, want je was daar onder water, veelvuldig. Ja. En er komen ook vissen en koraalriffen in voor die jij natuurlijk daadwerkelijk daar hebt aanschouwd. Zullen we er even induiken? Wat voor soort vissen je laat zien? Want bijvoorbeeld, ik bedoel, ik heb er nog nooit van gehoord, maar de vliegende knorhaan. Ah, ja. Wat is dat voor vis? In het Engels noemt hij de flying grunaar. En dat klinkt als een soort van circusartiest. De flying grunaar. Zo'n trapeziumartiest, maar in het Engels... Met stippen, heb je met stippen en borstvinnen zodanig groot dat het wel vleugels lijken. En die kwam ik een keer tegen. S'nachts ging ik dus snorkelen. Hè. Af en toe in mijn eentje. Dat was zalig. Dat was niet eng. In het donker? Ja. En ik ging niet eng? Niet eng. Dat was heel mysterieus, toverachtig. En op een gegeven moment duik ik naar beneden. En ik hou het zand liggen. En ik hou mijn adem in. Hè. En de vliegende knorhaan is een soort van rode poon, als mensen dat zouden kennen. Mm-hmm. Onder op de buik hebben ze zo drie pootjes en dan die gigantische vlinderachtige vinnen aan de borst. En die ging op mijn arm zitten. Dus je hebt zo'n een soort van relatie met die vis, meer dan bijvoorbeeld met andere vissen. En de dag erop zie ik die terug en nog eens terug. Maar wacht even, dat is steeds diezelfde knorhaan? Altijd dezelfde. Dus die krijgen een soort van... Die herkennen je dan? Die herkennen ik, ja. En heb je dan een duikfles? Of het, Deze was zonder duikfles. Dus ik hield ervan om te vrijduiken. En wat doet je? Je ademt een keer goed in. En dan ga je naar beneden en je blijft daar zo lang als je kunt. Of hoe zo lang kan je het volhouden? Ik kon het daar 3 minuten. Zo, jong. Ja, maar het hangt er vanaf ook hoe diep dat je gaat. Hoe dieper dat je gaat, hoe minder lang dat ik onder blijf. Die 3 minuten waren 5 meter of 10 meter maximum. Ik denk dat 10 meter al veel is. Pak maar het is dan daadwerkelijk zo dat zo'n vis jou herkent? Nee, ik herken hem. Ik weet niet of hij mij herkent. Maar het feit dat... inderdaad, ik maak het iets te mooi. Jij herkent de knorhaan. Maar het feit dat hij naar jou toe komt, ze zijn niet bang. Ik denk dat hij eerlijk gezegd verblind was door de lamp en dat hij het monster achter het licht, het monster zijnde ik, niet zag, waardoor hij nieuwsgierig was naar die arm. Je kan mij alles wijsmaken, ja. Peter, dat lijkt me maar. Het doet me trouwens ook wel denken aan, die heb jij natuurlijk ongetwijfeld gezien, die documentaire op Netflix. My van... Octopus Teacher? Ja, precies. Ja, toch? Die heb ik gezien. Daar zie je het. Dat zijn overigens mijn favoriete dieren, octopussen. Ja? Daarvoor ging ik 's nachts het water in daar om octopussen te zien. Maar leg me dat eens uit, want wat is dat dan? Oeh, een octopus. Ja, ik weet wat een octopus is, maar waarom heb je daar dus net als, hoe heet je ook weer, Greg Foster, daar zo'n... Er is niks op land dat met zo'n elegantie beweegt. Het is als water dat een fysieke vorm krijgt. Ze kunnen van kleur veranderen in een fractie van een seconde van... bijna donkerzwart naar fel wit in een fractie van een seconde. Met de snelheid van een gedachte, zeg ik altijd. Oh, echt? Omdat het via het zenuwstelsel gebeurt. De hersenen zeggen, nu voel ik dit, nu wil ik die kleur. Poef. En gooit daar bovenop nog eens een ongelooflijke intelligentie. En je hebt een verbluffend dier. En de kleur dient niet alleen om te camoufleren, ook om te communiceren en om gevoelens weer te geven. Dus... Nam je dat ook waar? Ja, tuurlijk. Die kleuren veranderen als vuurwerk. Ja, dat snap ik. Maar kun je dan ook associëren wat die kleur zou kunnen betekenen? Ik versta, denk ik, niet genoeg octopus daarvoor. Maar ik ervaarde wel een nieuwsgierigheid van die dieren naar mensen toe. Bijvoorbeeld, hun zuignappen zijn als hun tong. Ze proeven met de zuignappen. Dus mm-hmm. Soms, zo'n octopus reikte met zijn arm naar mij toe en was mijn arm aan het betasten, maar hij was mij tegelijkertijd aan het proeven. Met al die honderden zuignapjes. En dat was fantastisch. Je ziet die intelligentie in die ogen ook. Dat zijn schakers. Ja. Prachtige dieren. Echt mooie dieren. Wat een andere wereld. Want dat zat ik me ook steeds te bedenken. Hoe jij daar echt daar rondzwom, keek. En dat allemaal zag. En ook kennis van zaken kreeg. En dat je dat nu in zwart-wit... In dit boek, dat is ook wel een keuze geweest, toch? Hoe kleurrijk is die wereld niet? Mensen vragen dat dikwijls. Ja, de koraalriffen zijn zo kleurrijk. Waarom zet je het in zwart-wit? Mm-hmm. Toen ik 10 jaar was, heb ik in de bibliotheek van mijn school toen de boeken van Jules Verne ontdekt. En in de boeken van Jules Verne staan gravures van Edouard Rioux en Alphonse de Neuville. En die waren natuurlijk in zwart-wit. En die hebben een enorme indruk op mij gemaakt. Captain Nemo in zijn duikboot en de avonturen onder zee. Allemaal in zwart-wit. En dat is ook de reden waarom dit boek in zwart-wit is. Echt als een soort ode aan... Ja, eigenlijk wel. Toen was het zaadje geplant. Ik wist alleen nog niet tot wat het ging uitgroeien. Dat dit het zou worden. Ja. Nog even terug, want je geeft dus bepaalde vissen menselijke kenmerken, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. En dat zijn jouw favorieten. Dus die. Of waar ik een mooie herinnering. Knorhaan, waar je een mooie herinnering. Dan zag ik ook nog 2 vissen die elkaar zoenen. Ja. Daar heb je dus ook een mooie herinnering aan. Ja, die zag ik niet zoveel, maar ik was er altijd naar op zoek. En dikwijls zag je die. zag je twee van die vissen bij elkaar. Dat was altijd een mannetje en een vrouwtje. En iemand heeft mij denk ik iets wijsgemaakt dat die voor het leven bij elkaar blijven. Ik weet het niet meer zeker of dat zo is, maar het is wel een mooie gedachte. Zoals zwanen, geloof ik. Ja, precies. Die altijd monogaam zijn. Ook dacht dat het echt zo was, maar dat heeft iemand jou wijs gemaakt. Nee, het zou wel eens waar kunnen zijn, maar ik durf het op de radio niet zeggen als een feit. Grijze egelvis. Nee, grijze engelvis. Oh, engelvis. Ja. Nou, voor de bioloog die nu luistert en het precies weet, is uitgenodigd om het ons te melden. Mm. En dan andere vissen die speciaal voor je zijn. De zeehaas, de zeeslak. Dat is, dat is inderdaad geen vis, maar een soort van reusachtige zeeslak. En die zochten we altijd in de mangrovenbossen. Hè. Lun was er gek van. Ze heeft er ooit eens eentje gekust. In de hoop dat er een soort van prins zou uitspatten misschien. Nou, is gelukt, want zij is daar nog steeds, toch? Met een soort prins. Ja, dat klopt. En ze heeft er zelfs een kind mee. Kijk. Half slak, half mens. Lune luistert toch niet. Ja. Maar goed, die vond je ook heel... Die zeeslak sprak ook tot de verbeelding. Ja, wat kunnen we... Er zitten echt zoveel fantastische beelden in. Dat ik me ook... Ja, waar begin je en waar eindig je? Want wat was bijvoorbeeld de allereerste tekening? Oh, even denk. Ik kan eens even... Ik denk... Potverdorie. Nou ja, je hoeft nou ook niet dan... Ik denk de storm, de bliksemschicht hier... Ja. Dat is echt, gigantisch, grijs, zwart, alle tonen grijs. En dan heel... deze print, wel in het schetsboek was deze print de eerste. De bliksemschicht was... Je wijst nu op het omslag van het boek en daar zie je dus het papieren bootje tussen... Wat voor vissen zijn dat dan eigenlijk? Die heb ik verzonnen, die zijn niet echt. Ik moest een simpele vorm hebben voor de cover. Dat mocht niet te complex zijn. En dat koraalrif, is het beroemd daar, het koraalrif rondom de Cayman-eilanden? De riffen op de Cayman-eilanden zijn bekend vanwege de gigantische drop-off. Op een gegeven moment stopt het koraalrif en het gaat als een muur recht de diepzee in. Dus dat is fantastisch om te zien. Je hangt daar aan de rand van die koraalmuur en je kijkt in een peilloze diepte. Dat is het meest verbluffende landschap dat ik ooit heb gezien. Die blauwt en alsof dat iets kan terugkijken vanuit die duisternis. En aan de andere kant heb je dan de koraaltuinen, die op sommige plaatsen nog echt heel weelderig en mooi zijn. Op andere plaatsen zijn ze er vreselijk aan toe. Ja, want het gaat toch heel slecht met de koraal? Heel slecht, ja. Zag jij daarvan? Sommige riffen waren gewoon compleet dood. Heeft dat ook iets met het toerisme te maken, trouwens? Ongetwijfeld. Bijvoorbeeld zonnebrandcrème is niet zo goed voor koraalriffen. Je hebt wel zonnebrandolie, of hoe noem je het, crème... dat koraalvriendelijk is, maar dat wordt natuurlijk helemaal niet zoveel gebruikt, helaas. Ik heb toeristen zien staan op... koraal met hun flippers. Levend koraal met hun flippers. Oh. De mensen die ik heb rondgeleid zelf. Nochtans, op voorhand zeg ik, raak het koraal niet aan. Want dat is een fragiel organisme. En hoppa. En hoppa, daar gingen ze. En dan ben ik wel eens een beetje nors uitgevlogen misschien. Dat mag ik eigenlijk niet doen. Hè, want ik moet gastvrij blijven. Maar ik zie dat en ik denk... Oh. En was dat ook een van de redenen waarom je ermee stopte? Of? Nee. Dat was puur de drift om illustrator te worden. Dat was het. Nou kan ik me ook voorstellen, zo zit de wereld tegenwoordig in elkaar. Je kan daar lekker natuurgids zijn, in dat hutje wonen onder die mangoboom. En dan 's avonds lekker tekenen, toch? Maar ik had meer tijd nodig om te tekenen. En om sneller te evolueren. Ik tekende daar ook heel veel. En dat was zalig op de avond na het werk, lekker in mijn eentje. Maar ik had meer tijd nodig. Ja. En je moest je als een monnik terugtrekken. Ja, dit boek, als ik daar zou blijven werken hebben, was dit boek nu nog niet af. Ja, dan had je eerst 60 moeten worden. Ja, en ik wil nog wel meer boeken maken. Want zoals ik al zei, het bootje is maar een heel klein deel van mij. Ik wil een ander boek maken met een ander deel van mij in. En nog een ander boek waarin een ander deel van mijn persoonlijkheid, of mijn ziel, inkomt. En als je alle boeken dan op het einde van mijn leven naast elkaar legt, dan heb je een kloon of een kopie van mijn ziel. Dan weten we wie Peter van den Ende was. Ja, dus ja. Ook de slechte dingen. Ja. Nou, daar kunnen we dan na 8 uur verder over praten, Peter. Ja. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Heel nieuwsgierig naar. Luister even naar het nieuws van 8 uur. En daarna praten we ook nog even over de illustratiebiennale met de curator. Zo dadelijk na het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Informateur Hamer heeft 7 partijen uitgenodigd om morgenochtend te praten over een herstelplan na de coronacrisis. Naast de 4 huidige coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn dat SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Het herstelplan moet een belangrijke basis worden voor een nieuw regeerakkoord. Vorige week kondigde Hamer aan met clusters van politieke partijen te gaan praten. De Amerikaanse president Biden heeft de familie van George Floyd ontvangen in het Witte Huis. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de 46-jarige Floyd omkwam bij zijn arrestatie in Minneapolis. In die stad en ook in Houston, waar Floyd begraven ligt, wordt zijn dood herdacht. Floyds dood, door toedoen van een witte agent, ontketende een wereldwijd protest tegen politiegeweld. Biden spreekt achter gesloten deuren met de familie. Naar verwachting gaat het over de voortgang van de nieuwe politiewet die Floyds naam draagt. Archeologen hebben in Nijmegen de fundering van een groot Romeins gebouw blootgelegd. De vondst werd gedaan bij de oevers van de Waal, op een plek waar een woontoren wordt gebouwd. De onderzoekers vonden eerst aardewerk, dakpannen en tegels. Daaronder verscheen de stenen fundering van een gebouw met 3 of 4 ruimtes. Welke functie het gebouw in de Romeinse tijd had, dat moet nog worden onderzocht. De Nederlandse baanwielrenners gaan uit veiligheidsoverwegingen niet naar de Europese kampioenschappen in Wit-Rusland. Directe aanleiding is de arrestatie van activist en journalist Roman Protasevich. Volgens de Wielenbond is het geen politiek statement, maar is het besluit in samenspraak met de betrokken sportorganisaties genomen omwille van de veiligheid en het welzijn van de renners. Er waren al langer twijfels over de veiligheid in Wit-Rusland, onder meer doordat daar geen strikt beleid is voor coronatests. En dan het weer. Vanavond en vannacht in het midden en zuiden kans op een bui. Het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, met vooral in het noorden buien. In het zuiden is het overwegend droog en schijnt de zon. Het waait morgen wel stevig en het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. En Peter van den Ende is vandaag onze gast. En we praten over zijn debuut. Een prentenboek, echt een prachtig prentenboek. Zwerveling geheten. En dat is eigenlijk min of meer, althans de eerste hoofdstukken zeker, een verslag van zijn leven als natuurgids op de Cayman-eilanden. En Peter van den Ende heeft met dat debuut echt alle mogelijke prijzen, ook internationaal, gewonnen. En aanstaande zondag is hij een van de deelnemers aan de illustratiebiennale. En even aangeschoven in de studio, Marlies Visser is de oprichter van de illustratiebiennale. Ja, aanstaande zondag is jubileumeditie. En het is vanuit Beeld en Geluid, zei ik daarnet al, hier op het Mediapark, Marlies. Wat behelst het, de illustratiebiennale? Peter is in elk geval één van de deelnemers, maar er zijn er veel meer. Ja. Peter is één van de deelnemers. En de illustratiebiennale is een tweejaarlijks festival waarin we illustratie eigenlijk in de brede zin van het woord een podium geven. Daar zijn sprekers uit verschillende disciplines. Ja, die hun werk laten zien. Ja. En Peter is er dus één van. Waarom, want jij kiest die mensen uit, je bent de curator. Waarom moest Peter erbij? Ja, nou, Peter, Peter moest erbij. Ja, ik heb net al zitten genieten van het gesprek natuurlijk. Ja. Maar het werk, het boek Zwerveling, daar een illustrator. Die maakt het onzichtbare zichtbaar. En dat doet Peter eigenlijk met dit boek. Zonder woorden heeft hij nodig gecreëerd een hele nieuwe wereld. En in zwart-wit, zoals je al zei. Ja. En die enorme fijnheid, die soort transparantie die in dat werk, in de rotsen, maar ook in de diepte weet creëren. En daar in dat ragfijne bootje wat zijn weg vindt en een soort personage wordt. Het is zo'n bijzonder werk. En daar wil ik, en met mij het publiek meer van weten. Dus vandaar hoe het tot stand komt en wie deze Peter van den Ende is. Ja, zeker. Ja. En dat is wat we bij de illustratiebiennale laten zien. Ja, en u zei je net al in de breedte, want bij illustrator denken mensen toch nog heel vaak, nou hebben ze maar één klein beeld. Maar jij laat als curator zien dat het heel divers is. Hè? Ja, dat kun je kan er een paar uitlichten wie er nog meer aanwezig zijn? Ja, dat kan inderdaad op het gebied van mode zijn. Hè? Jean de Talante, die bijvoorbeeld een muurschildering maakt in een Parijs café en daarna ontdekt wordt door Prada om mee te werken aan de collectie en daar patronen voor maakt. Maar ook Sarah Jusé Broek, die is zelf muzikant, die maakt albumcovers en doet redactioneel werk. En een bekende achternaam, Zeebroek. Toch een Vlaming ook, de dochter van Kamme Geurka. Toch, Luc Zeebroek? Ja, en bijvoorbeeld Clemens den Exe, die weer op een heel ander gebied werkt. Die maakt characters voor bijvoorbeeld Snapchat. Die mensen moesten aanzetten om te stemmen bij de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten. Die woont in New York en werkt daar. Een Nederlandse jongen. Ja, een Nederlandse jongen die werkt daar. En hij is hier wel ook. Straks. Dus dat is wel bijzonder. En ja, zo zijn er heel veel disciplines. En bijvoorbeeld Saou Vron, die maakt ragfijne poppetjes voor stop-motion films. Bijvoorbeeld Human Nature, een ultrakorte film waarin mensen als dieren fungeren, maar wel mens zijn. Dus die liggen op de verwarming een beetje als een poes zichzelf te likken en staan als een soort koe in de wei. Het is echt briljant werk en dat heeft hij helemaal gemaakt. Dus ja, daar willen we van alles over weten. Ja, zij maakt hele mooie films voor de VPRO ook, zag ik. Ik ben heel benieuwd. Aanstaande zondag, dan is het zover. En het is natuurlijk een online evenement. Ja, ja. En mensen kunnen gewoon kaartjes daarvoor reserveren. Online volgen. Dankjewel, Marlies Visser. Ja, Peter van den Ende, daar maak je dan deel van uit. Hè? Vind je het leuk om je werk te presenteren? Want als je zo heel erg op die zolderkamer met de Oost-Indische inkt eindeloos streepjes aan het trekken bent, is dat ook wel wat om je zo aan het publiek te presenteren? Tijdens het maken kijk ik er naar uit om het uiteindelijk te presenteren. Mm-hmm. Hè, want anders zou ik het wel in mijn hoofd. Hè. Dan zou ik het niet neertekenen. Nee. Maar eens dat dan af is, dan ben ik hier plots al bezig met het volgende. En bijvoorbeeld in Zwerveling kijk ik zelf amper nog, omdat het mij frustreert. Ik zie hoe dat beter moet gewoon. Nu. Nee. Ja, toch wel. En mensen reageren dan zo en dan denk ik van, ja, maar ik zie het. Ik zie het echt, hoe dat beter moet. Ik heb het gevoel dat ik zo een soort van pelgrim ben aan het begin van een duizelingwekkende kweeste. En ik sta aan de voet van een berg en op de berg brandt een licht. En ik wil dat licht bereiken, het perfecte boek. Als ik dat bereik, dan peuzel ik het op. Zoals Saturnus zijn eigen zoon verorbert in dat schilderij van Goya met zo'n gulzigheid. Ik wil... Serieus? Ik denk er iedere week aan. Ja, aan die metafoor, zeg maar. Het is... Ja, daar streef ik naar. Ja, en ik zie ook de gloed in je ogen waarmee je het vertelt en het enthousiasme. Maar beschrijf eens zo'n dag. Ik bedoel, hoe ziet het eruit? Hoe ziet jouw leven eruit als je 's ochtends opstaat? Ik sta op wanneer ik wakker ben. Want ik werk soms ook heel laat. Dus, en dan lig ik in mijn bed te denken wat ik die dag ga doen. Hoe dat ik het ga doen. En eens dat ik daar het antwoord op weet, dan sta ik op. En dan ga ik mijn tanden poetsen. En dan eet ik iets heel snel en dan begin ik. En dan teken ik tot 10 uur, 9 uur, soms 11 uur, 's avonds. En dan zie ik nog een filmpje of een aflevering van een serie of zo daarna. En dan ga ik slapen. Dat is een gemiddelde dag, hè. Mm-hmm. Ja. Maar dat is dus echt de hele dag door tekenen. En we hoorden dat je ouders zich op een gegeven moment wel zorgen maakten. Hoorden we van je redacteur, hoor. Je begint nu helemaal verbaasd te kijken. Maar dat jij daar van die Cayman-eilanden af op een gegeven moment op een zolderkamer bij je oma ging wonen in Antwerpen. Ja. En echt een kluizenaarsbestaan ging leiden. Nou, is wat je nu ook wel een beetje omschrijft. Zo'n hele dag geconcentreerd tekenen. Kun je het je voorstellen dat ze zich daar een beetje zorgen over gingen maken? Ik denk, mijn moeder stond er wel echt achter, hoor. Maar mensen maakten zich soms misschien zorgen. Ik ben hem precies vergeten. Nou ja, het is nogal een contrast, toch? Ja, het is ik denk dat mensen zich wel eens afvragen, maar wat is hem toch bezig nu? Ja, het leven van zijn spaarcentjes, hè, heel zuinig. Maar wat is hem toch bezig? Ik kan mij wel inbeelden dat mensen dat hebben gedacht. Nu begrijp ik dat misschien, maar op dat moment zelf was ik bezig met dat boek. En dat moest er komen en de pot met al de rest. En dat was echt op het moment dat je het besluit had genomen. En natuurlijk van Querido groen licht kreeg om het te gaan maken. Ja. En toen woonde je daar dus op zolder. Trouwens, dat kamertje staat ook. Je hebt het gevonden. Ja, ik heb het gevonden. Je hebt het goed gelezen. Een van de laatste tekeningen, prenten, zie je. Klopt, het zolderkamertje. Ja. Zonder Peter zelf, maar wel het licht brandt en je ziet de tafel. Ja, klopt. Wat voor contact had jij met je oma in die tijd? Hoe was dat? Want je was toch al wel begin 30. Wel, ik ben haar heel dankbaar. Zij heeft een heel groot huis. En de bovenste twee verdiepen die stonden gewoon leeg. Dus ik dacht, dat voorstel neem ik aan als ik daar mag gaan werken. Dan doe ik niet al mijn centjes op. Ik kan ik rustig aan dat boek werken. Zij heeft gezelschap, want ze is alleen. Dus ik ben heel ging u samen eten of zo? Nee, ik had meestal boven. Maar soms ga ik wel eens naar beneden of checken of dat ze iets nodig heeft of dat soort dingen. Dat ging heel goed en ik ben haar heel dankbaar daarvoor. Moest ze nu meeluisteren, maar dat weet ze wel. En liet je ook aan haar zien wat je dan had gemaakt soms, die dag? Soms, ja. Niet altijd. En wat was haar reactie? Ik denk dat ze het aan de ijskast wel zou willen hangen of zoiets. Ik denk dat ze soms misschien wel dacht, hoe raar, vreemd. Maar ze vond het mooi, ja. Want krijg je die reacties ook veel van raar, vreemd? Mensen noemen het bevreemdend soms, de wereld dat ik heb geschapen. Maar daar ben ik het zelf niet mee eens. Ik vind dat een hele herkenbare wereld. Als ik iets bevreemdend ga maken, dan zullen we het wel merken. Want je zei net al, van dit is een afsplitsing van mezelf. Het is eigenlijk een deel van mezelf aan de oppervlakte. Als mijn ziel, zeg maar, een ajaan is, dan is deze een buitenste schil. En waarom ben je daar zo door bevangen, om die ziel? Want het is nogal een opdracht die je jezelf geeft, hè? Wel, ik hou van mijn kinderen. En mijn kinderen zijn een beetje de dingen die ik bedenk in mijn hoofd. Dus als vader van die kinderen, ik hou ervan. En de kinderen zijn in dit geval metaforisch. Ik bedoel, dat is je werk. Ja, dus je hebt geen kinderen, of wel? Nee, ik heb geen kinderen. Het bootje van papier is als een kind van mij. Dus denk ik soms, als ik morgen zou overreden worden door een auto, dan sterven al die kinderen samen met mij. Maar als ik daar een boek van maak, dat boek, dat blijft voortbestaan. Dus mijn kinderen overleven mij dan. En dat is wel een motivatie ook, dat er iets achterblijft. Zelfs als ik sterf en er is maar één boek van mij over, onder een enorme dikke laag stof, dan nog is er een kind van mij in leven, zeg maar. Dus mijn ideeën sterven niet met mij. En dat is iets dat mij toch wel bezighoudt. Ja. En allang dan? Of is dat sinds je dit besluit hebt? Ja, allang. Ik denk vanaf mijn 10 jaar was ik zo aan het denken om iets na te laten. Of, vanaf je 10e? Ja, ik herinner me dat. Wat voor herinneringen heb je daar dan aan, als het zo rond je 10e was? Ik denk dat het een gesprek was met mijn neef over wat we later willen doen en zoiets in de naart. En ik gebruikte zelfs toen, het is belachelijk hoor, ik gebruikte toen het woord onsterfelijk. Maar natuurlijk niet letterlijk. Ik wou echt zoiets nalaten en ik was dan, ik hou heel veel van klassieke muziek en ik zie de naam Mozart en Beethoven en Rachmaninoff en die namen leven voort en dat sprak mij aan. Nu, ik ben ik ben geen artiest van dat allure, voor alle duidelijkheid, maar het idee om iets achter te laten. En weet je wat dat in gang had gezet? Dat je als jongetje van 10 daar zo door gegrepen bent, door die gedachte dat die componisten maar blijven doorleven terwijl ze hartstikke dood zijn. Dat je dat als jongetje bedenkt van ja, maar dat wil ik eigenlijk ook. Was er iemand dood gegaan? Nee, dat niet. Ik denk dat dat iets genetisch is misschien. Genetisch? Ja, misschien dat dat mijn genen zijn die mij daar aanpraten. Of ik, dat is er gewoon. En jij bent een bioloog. Kan dat? Uw genen bepalen wel een groot deel van uw persoonlijkheid natuurlijk. Mm-hmm. Samen met de omgeving. Je zou kunnen zeggen, ik plant me gewoon voort. Ja, voilà. Maar de aanleg voor zo die manier van denken, ik denk dat dat wel terug te vinden is in een bepaalde set genen. Nogmaals, dat weet ik niet zeker. Mm-hmm. Maar een persoonlijkheid is deels genetisch bepaald. Dus waarom dit deel dan niet? Maar het feit dat je niet aan voortplanten dacht, maar aan iets groots creëren wat altijd door zou gaan, ja, dat is toch van een andere orde. Ja, maar toen dacht ik, ja, oh, ik vind dat ingewikkeld om te achterhalen hoe dat ik toen exact dacht. Ook niet exact, maar het feit dat je zo terug kan naar die herinnering, ja, en dat zich toen iets heeft genesteld wat hier nu ligt, mm-hmm, dat is toch wel bijzonder. Ja, maar ik sta daar niet meer bij stil. Ik kijk vooruit en niet achteruit. Ja, maar je hebt wel een vrij opgezet plan hoe je dit allemaal doet, toch? Ja, echt waar. Ik heb een pad voor mij uitgelegd, in mijn fantasie althans. Met de boeken dat ik nog wil maken en de facetten dat ik daarin wil blootleggen. Ik heb natuurlijk ook boeken met andere auteurs. Die staan er iets losser van, zeg maar. Je hebt nu echt een prachtig, nou, ik vind het echt heel mooi, met Bart Moejaert. Een van onze lievelingen hier, de schrijver. Het hele leven, de drie delen. Nou, het is een bekende cyclus wel van hem. Heeft hij samen met het Blazersensemble, mm-hmm, gedaan, de Heide-cyclus. Schepping, het paradijs en de hemel. Ja. En dat heb je geïllustreerd. Waarbij het trouwens begint met een heel eenvoudig mooi stoeltje. Ja, hoe kwam dat bij jou? Dat is mijn stoeltje. Daar op die zolderkamer? Eigenlijk op de eerste verdieping in de keuken staat dat stoeltje. Ja, een oud stoeltje. Een typisch keukenstoeltje. Een soort van, ik herken er ook een soort van studentenstoeltje, ja, in. Zo, waar ik in de refter op zit in uw schooltijd. En de man in het verhaal moet op dat stoeltje gaan zitten. En terwijl hem kijkt naar God, het universum rondom creëert. En dat vond ik een mooi embleem, een mooi idee. Ja, waarbij het allemaal begon of zo, vanuit dat stoeltje. Ja, want in het begin was er niks. Alleen God, een man en een stoeltje. En voor de rest was er niks. Dus. Heel mooi beeld. Maar goed, je volgende boeken zijn er eigenlijk al, althans in jouw hoofd. En het hoofdpersonage van jouw volgende boek zit ook al verstopt in De Zwerveling. Ja. Faustarion heet hij. Nee. Mag ik dat niet zeggen? Zeg ik nu verkeerd? Compleet verkeerd. Oké, nou zeg het maar dan hoe het echt is. Fantasturion. Oh ja, Faustarion. Ja, nee, ik haal nu alles door elkaar. Dat is niet erg. Fantasturion. Ja. Fantasturion. Fantasturion. Zoals Florian of Cacciaturian. Okay. Fantasturion. Ja. Fantast. Ja. Het tegenovergestelde van het hele kleine... Ja, van karakter is hij het compleet tegenovergestelde. Daar het bootje meedraait met de wereld en zich eraan overlevert en blij is met zijn nietige positie daarin. Fantasturian is het tegenovergestelde. Hij creëert de wereld rondom zich en wil zich alles behalve nietig voelen. En hoe kwam deze figuur tevoorschijn? Lang, lang, lang geleden. Die is al minstens, ik denk dat ik hem ongeveer heb ontmoet, zeg maar, in mijn hoofd, toen ik 20 was. Dus hij is al heel oud. Wat was de ontstaansgeschiedenis? Dat weet ik niet. Ik kan gaan speculeren, want ik heb hem... heeft hij mij geschapen of ik hem? Ik weet het soms niet. Maar laat ons zeggen... Herkent de vis jou of ken jij de vis? Dat is ongeveer dat verhaal. Ja, want soms heb ik het gevoel dat ik zijn zoon ben, zoals hij mijn zoon is. Want wat zou ik zijn zonder hem? Hij is de concrete vorm van mijn verbeelding. Dus hij creëert mij even goed als ik hem heb gecreëerd. En ik denk dat ik hem ongeveer heb gecreëerd rond de tijd dat ik Lune heb ontmoet. En Lune is natuurlijk Frans voor maan. Mm-hmm. Dus ik denk, ja... De vriendin aan wie je het boek hebt opgedragen. Is dat een verband? Ik weet het niet. Mm. Ik denk het niet per se, maar het is wel heel toevallig. Want hoe is dat eigenlijk? Want zo'n goede vriendin met wie je dit... waardoor dit allemaal is ontstaan. Mm-hmm. Zij is daar nu met haar prins en een kind. Mm-hmm. En hoe is jullie contact? Is dat er nog? Wij bellen om de week, om de twee weken... bellen wij nog met elkaar om een babbel te doen. Ik bedoel, wij zijn... We hebben elkaar ontmoet op de universiteit en wij waren als het ware bijna één organisme. Twee handen op één buik, beste maatjes. Kijk, mensen... Hoe moet ik dat uitleggen? Het is zo een niveau boven vriendschap, echt. Het is echt zonder haar... Zielsverwanten. Ja, zielsverwanten. Eén organisme vind ik nog mooier klinkt. Ja, wij kunnen echt zo huilen aan de telefoon, omdat we elkaar al zo lang niet meer hebben gezien. En als we zeggen, ik hou van u, dan is dat... Dat komt dat vanuit het diepst van ons hart. Als zij het tegen mij zegt, dan weet ik dat. Als ik dat tegen haar zeg, dan... Ja, dat klopt. Maar het is een vriendschap, voor alle duidelijkheid. Geen liefdesrelatie. Nee, het is een vriendschap. En dat was direct toen jullie... Want zij deed ook biologie, toch? Dat is een verhaal. Kom maar door. Ik weet nog exact hoe we elkaar hebben ontmoet. Ik zat in de les chemie. En zij kwam naast mij zitten en zij vroeg aan mij... Zijt jij de jongen van de kwallen? En ik zei, nee, inktvissen. en zo is het begonnen, ja. Dus want jij was de jongen van de inktvissen, hoezo? Ja. En zij was het meisje van de walvissen. Dus iedereen in iedereen had zijn of haar voorkeur. Ja, wat je later wilt doen. Ik wil marinebioloog worden met die soort dieren bestuderen. Ik wil planten gaan bestuderen. Iedereen had zo zijn zijn favorieten. Zeg maar. Ja. Dus bij mij waren dat de cefalopoden, de koppotigen, zijnde de groep dieren, waaronder de inktvissen, zijn geclassificeerd. En wat had zij nou? Dat hoorde ik. Walvissen toen. Walvissen toen, maar toen, dat is veranderd. Ja, de laatste tijd houdt ze dus heel veel van gigantische zeeslakken, de zeehazen, die ze op de Cayman-eilanden heeft leren kennen. Maar het was dus direct vanaf het moment dat zij die vraag aan jou stelde, was het dat duidelijk. Is heel, want dit is heel het, toch een soort vriendschap die je maar één keer in je leven ervaart. Zeker, of tegenkomt. Absoluut, dat weet ik 100% zeker. Ah. Ik heb nog heel goede vrienden, hè. Maar het valt wel op. Dat dit iets is wat daar boven staat. Alles het tegenovergestelde van een oppervlakkige vriendschap. Echt iets diepgaander. Ja. En ondertussen ga jij dus door. Want je bent vastberaden en je weet precies wat er komen gaat. Ongeveer. Maar je wordt wel afgeleid. Want Bart Moejaar trekt natuurlijk aan je. Die wil nog wel een paar boeken met jou maken. En ondertussen zegt Bart Moejaar ook tegen ons... dat zijn advies is... hij moet nu met zijn eigen boek Fantasturian aan de slag. En geen uitvluchten zoeken door andere opdrachten aan te nemen. Want die verleiding is groot, weet ik uit ervaring... dat je alles doet om dat ene boek niet af te maken of niet te beginnen. Terwijl ik hoor jou en jij wilt niks liever dan dat boek maken... Ik moet hem teleurstellen dan, want ik heb voordat ik daaraan begin... zijn er nog twee boeken tussen Frommeld. Ja, maar ook echt, één van die twee is een echt passieproject ook. Ik ga eerst samenwerken met een Engelsman, een wetenschapper, een mycoloog, iemand die schimmels bestudeert. Die had onlangs heel veel succes met een boek Entangled Life. En die wilt er nu een bestseller was dat. Ja, klopt. Ja. En die wilt nu een soort van geïllustreerde boek maken... ook die de lezer ook naar een bizarre wereld meeneemt... die echt bestaat hier onder onze voeten. Schimmels. Onder andere. Maar ik wil er nog niet te veel van zeggen. We moeten nog eens een keer samen zitten en eens zien... of dat het de creatieve kant van de zaak bespreken. En een ander project, dat echt een passieproject ook is... is het illustreren van Paradise Lost... Vertaald door Peter Verstegen hier in Nederland. In het Paradijs Verloren. En wauw, ik zei dat tegen Bellen op een gegeven moment. Bellen, ik verraad Querido, maar voor één boek, als ik dat mag illustreren. Dat is Paradise Lost. En Bellen heeft mij toen in contact gebracht met een redacteur van het Atheneum. Welke onder dezelfde koepel als Querido zit. En van het een kwam het ander. En ergens in de toekomst ga ik... En wat is dan de opdracht? Is die heel vrij of hoe werkt zoiets? Wel, ik ga natuurlijk trouw blijven aan de tekst, maar ik lees die tekst heel goed. En dan zoek ik de vrijheid in wat er niet beschreven staat. En ik denk dat ik mijn eigen visie erop heb gevonden. En waarom wil je dit zo graag? Omdat het hoofdpersonage in dat boek, Satan, is een inspiratie, een enorme inspiratie. Zijn we toch bij Faust aangekomen? Een klein beetje, ja. Maar het is een heroïsche versie van Satan. Een inspirerende figuur. Op een gegeven moment zegt hij, beter meester der hel dan knecht des hemels. Beter een moeilijk leven leiden in vrijheid, hè, en te doen wat je wilt, dan een gemakkelijk leven leiden onder de vleugels van een of ander groot bedrijf of zo, waar je het wel heel goed hebt en veilig zit, maar waar je niet helemaal vrij bent. Dus dat zinnetje, dat weerklonk ook echt in mijn hoofd toen, dat ik, op mijn, toen ik mijn ontslagsbrief... heb verstuurd op de Cayman. Ik dacht dan... Dat speelde echt een rol, ja, dit zinnetje. Ja, dat is echt een beetje een lijfboek. Ik dacht echt aan de woorden van... Ik dacht echt aan dat fragment in dat boek. Dus natuurlijk dat ik dat graag wil illustreren. Paradise Lost. Dat was dus eigenlijk de basis, samen met Lune. Ja, niet alleen. Het is een onderdeeltje. Het speelde in mijn hoofd zo. Die heroïek, die... dat rebelse van dat figuur... begrijp me niet verkeerd. Satan in Paradise Lost is absoluut boosaardig, maar toch heel charismatisch. hij is ook het meest menselijke figuur van heel het boek, vind ik. Er zitten veel aspecten aan, Peter van den Ende, heb ik al gehoord. Een paar. Ja. Maar ik ben niet zo ingewikkeld hoor. Mm. Simpel. Gewoon nog een stukje ui en dan pel je nog iets verder. We gaan het allemaal zien en allemaal... beleven, samen met jou, Peter van den Ende. In oktober komt er een nieuw boek uit van jou samen met Bart Moeijaard. En wanneer zal dan Fantasturian het licht zien? Ik ben nu een dossier aan het maken waarin, voor Literatuur Vlaanderen, waarin dat allemaal beschreven staat. Een jaartje of? Dat gaat nog even duren. Maar zeker voor mijn 40ste. Ik ben nu 35. Hopelijk voor mijn 40ste. Pin je nergens op vast. Goed, wat komt er op de tegel te staan? Oh, hij is al beschreven zien. Oh, wauw. Ja, je hebt er zelfs een tekening op. Ik heb er een bordje op getekend. En ik ben geen man van woorden, dus het is zeker niks poëtisch. Nee, dat hebben we gehoord, dat jij niet een man van woorden bent. Nee, dat kan ik ook niet. Dat laat ik over aan iemand anders. Ik heb erop gezet, kies uw ster en volg die. Heel simpel. Ja, heel simpel. Zie je hem eerst maar eens te vinden, die ster. Jij hebt hem gevonden. Ja, maar ik denk dat veel mensen weten wat die ster is. Ik denk dat veel mensen ook die ster niet kiezen te volgen, omdat ze soms over een gevaarlijke weg leidt. Mensen zijn denk ik een beetje verslaafd aan het op het pad blijven. En soms leidt een ster u over de woestenij naast het pad. En waar in de woestenij heb je diepe dalen, maar ook enorm hoge pieken. En die zijn heel verleidelijk natuurlijk. En dat is eigenlijk een samenvatting van de zwerveling geeft. Nog niet. Dank je wel, Peter van den Ende. Veel plezier op de illustratiebiennale aanstaande zondag. Dank je wel. En zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreek. Mooie avond, tot morgen. Dank meneer van den Ende. Morgen in Kunststof een gesprek over de architectuurbiennale in Venetië met Ufaina de Jong. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. Dat vieren we met de beste feestdeals. Nu sim-only, 10.000 MB minuten of sms'jes vanaf 10 euro per maand. En tijdelijk geen aansluitkosten op alle abonnementen. De feestdeals vind je op hollandsnieuwe.nl. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert.